Nocna Polska na początek, zespół Mysłowic ze swojej pierwszej płyty. Nie będę ukrywał, że jest to mój ulubiony utwór na tym właśnie krążku. Tomasz Żonda, Grzegorz Leczkowski, my witamy i razem będziemy przez najbliższe 2 godziny i wyraz z nami polska muzyka i ta nowa, i ta nieco starsza.

płycie Tribute to Komeda Maria Sadowska sięgnęła po swoje rodzinne, jazzowe korzenie. No i zrobiła to w sposób znakomity. Przed Marią była Edyta Bartosiewicz i specjalna wersja piosenki Ostatni. Tej piosenki w tej wersji nie było na płycie. Ukazała się na singlu i nazywana jest transwersją. No i w tej trójce jeden pan, czyli Gracjan Kalandyk. Yeah.

Anita Lipnicka i Lula w płyty Songs That Make Sense. Tę płytę wraz z gośćmi nagrał Werk. Nie ukrywam, że słucha się jej po latach również z dużą przyjemnością, no bo spore nazwiska na tym krążku obok Maćka pojawiły się. Wcześniej Kasia Lins ze swojej płyty debiutanckiej, z płyty Wiersz Ostatni. Pamiętam, jak Kasia wysyłała swoją pierwszą epkę, pisząc do każdego z nas własnoręcznie list o sobie. No i Blauka, czyli Georgina Tarasiuk wraz ze swoim przyjacielem w płycie, z płyty Miniatura, to debiut zespołu Blauka. What I am, I can't stand the silhouette of black or white. Daily news and daily lies, set only to control our minds. 'Cause this is what I am, this is what I was born to. Can't waste another day, this is what I'm thinking of. Waiting for the words all right to speak in the name of my sisters and brothers. This is what I am, this is what I am, this is what I am, it's my soul. She was running through the meadow, shiny, happy, her face expressing only joy. The colorful flowers on her dress danced with the real ones. Was it a trick of the light? Wrong about the speech, and that she's lost her face. You gave you the right, come down with your disgrace. Don't call it mercy when your arm, your guys have stayed. Don't say that it's heaven's will. Is this what still bothers me? Religion mixed with policy, dirty fingers, dirty tricks, done only to calm down our needs. Is this is what it is? Perfect ability, money rules, no money, sure. You only matter if you fight for yourself. This is what I am, this is what I am, this is what I am, it's my soul. See, plus it should be. Zespół Nixes, czyli Ania Rusowicz i koledzy w zupełnie innej odsłonie. Gdybym ja usłyszał tę płytę nie wiedząc, że to jest Ania, to bym stwierdził, że to jest zupełnie inna wokalistka, bo Ania śpiewa tu zupełnie inaczej. Wcześniej Back to the Ocean, czyli po wielu, wielu latach Agnieszce udało się nagrać całą płytę. Wcześniej były single, nawet jeden z nich był na liście przebojów trójki. No i kto na początku? Na początku był zespół Big Day z płyty numer 6.